Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια. Yeah. Λιτός, δωρικός, απέριτος. Αυτά τώρα τα πολλά τα λόγια. Μπαίνει καλοκαιράκι. Είμαστε μια ανάσα πριν τον Ιούνιο. Ετοιμάζεσαι ήδη. Δεν θα καθόμαστε τώρα και καλησπέρα και τι κάνετε και ελπίζουμε να είστε καλά. Γεια. Και αγαπημένοι ακροατές, ακροάτριες, ακροατά, όπου και μας ακούτε, ραδιόφωνο, YouTube, σε όποιο σημείο του συμπατουσιανίστε, σε όποιο εξωτικό νησί και βρίσκεστε, πάμε κατευθείαν στο θέμα. Ναι, αλλά μπαίνει καλοκαιράκι και δεν είσαι σε καλοκαιρινό mood. Δεν είσαι αυτή τη διάθεση. Κοίτα γύρω σου. Κοίτα γύρω σου. Κοίτα στα μάτια τον Βασίλη. Ναι. Και πες του, γεια σου Βασίλη, είσαι η καλοκαιρινή μου συντροφιά. Ναι. Γιατί όχι. Και όχι μόνο ο Βασίλης, και ο Νίκος, η Ζωή, η Ιωάννα. Γεια σας, παιδιά. Κάνε λίγο πιο πέρα την πετσέτα σου. Και άλλαξε αντιλιακό μου, βρωμάει. Κωνσταντίνε, άμα βαριέσαι, φεύγουμε. Ο Κωνσταντίνος που όλοι αγαπάμε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στην Ζωή. Ναι. Διδακτορικούμπα. Διδακτορικούμπα. Ωρε φίλε. Τέλειωσα και επίσημα, μας γράφει η Ζωή, το ρημάδι το διδακτορικό μου, τέτοιο λάθος ποτέ ξανά. Και βάζει 50 ευρώ στο The Press Project. Ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσεις. Διδακτορικό, γενέθλια. Στο Master βάζεις 20 ευρώ. Στο διδακτορικό βάζεις τουλάχιστον 50 ευρώ. Ναι. Είχε πει και ένας φίλος ότι αυτός ήταν από την Αυστραλία και έλεγε ότι το ταξίδι στην Αυστραλία είναι σαν το διδακτορικό. Όταν νομίζεις ότι τελειώνεις, είσαι στη μέση. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό το συνέστημα. Αλλά τώρα όλα τα δύσκολα βρίσκονται πίσω σου. Από αυτή τη στιγμή και μετά τίποτα. Βάζεις το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο, μισθός πανεπιστημιακής και ζωάρα. Όλες οι δυσκολίες βρίσκονται στο παρελθόν. Αφού τελείωσες το διδακτορικό, όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Επιβεβαιώνω, λέει ο Σταμάτης, δεν το πήρα ακόμα βέβαια. Τι να επιβεβαιώσεις ρε Σταμάτη, μιλάει το κάθε ψάρακας τώρα. Θα επιβεβαιώσει ο άλλος που δεν έχει πάρει το διδακτορικό του. Τέλος πάντων, και που γράφετε στο chat χωρίς διδακτορικό, να λέτε πάλι καλά και ευχαριστώ. Τουλάχιστον 3 εδώ πέρα. Εντάξει. Και πάνω στο αντικείμενο. Κανείς και μετά, αν μιλήσεις και πάνω στο αντικείμενό σου, σου κάνουμε και bullying. Έλα τώρα, μιλάς και μας κάνεις φιγούρα και φλεξάρεις. Κανείς δεν πέρασε ωραία στο διδακτορικό. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, μην το λέτε. Μην το λέτε. Είχα ένα φίλο Ιρλανδό. Έκανε το διδακτορικό του. Το ρώταγα πώς είσαι και μου λέει: πίναμε καφέ στη βιβλιοθήκη μαζί. Αυτός καφέ, εγώ τσάι. Και μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ άλλη δουλειά που να πίνει καφεδάκι 11 η ώρα το πρωί. Οπότε εντάξει. Ευχαριστημένος. Η Μαρία μας γράφει, και αυτό κολλάει πάρα πολύ με το μήνυμα της Ζωής, είναι διαφορές στη διάθεση. Έλα, παιδιά, κέφια σήμερα. Μοιράζω υπογλώσσια. Μου έστειλε ο λογιστής στο εκαθαριστικό. Εντάξει, παιδιά. Λεφτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι τίποτα. Μην κάνετε έτσι τώρα. Προβλήματα που λύνονται με χρήματα δεν είναι προβλήματα. Αυτό να θυμάστε. Είχε ένα τέτοιο σποτάκι έξυπνο ο Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο μπασκετμπολίστας. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑΙος Νίκος Παπάς. Που έλεγε: πάρε τηλέφωνο το λογιστή σου που πρέπει ψηφίσεις. Είναι σε μισό λεπτό το βίντεο. Ήταν διαφήμιση. Και έχει πάρα πολύ δίκιο να το πω αυτό. Επειδή υπάρχουν. Να ξέρεις. Να ξέρεις τι σου έρχεται. Μην έρθει το εκαθαριστικό π.χ. μετά. Μην βγει η εφορία μετά. Μήπως εννοούσε να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Τι εννοούσε. Αυτό εννοούσε, αλλά τουλάχιστον για να έχεις μια εικόνα, εγώ δεν κράτησα το μήνυμα προφανώς να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αλλά το πάρε τηλέφωνο το λογιστή σου πριν ψηφίσεις. Είναι πολύ καλό μήνυμα. Εγώ το τονίζω. Μας ακούνε 1000 άτομα. Ναι. 200-250 από αυτούς, ένα 25% έχει καταλάβει ότι πρέπει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ζήτα εσύ μετά συγγνώμη από την κοινωνία. Έστειλα 250 ψήφους στο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, λάθος. Ειδικά αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, για παράδειγμα, το χρειάζεσαι το τηλέφωνο και το υπογλώσιο θα έλεγα πριν. Πριν ξεκινήσει το live, είχε διαφήμιση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Πέστε την αλήθεια, στηρίζετε. Στηρίζουμε, παιδιά. Λίστα στηρίζουμε. Πουλή, σταμάτα το τρολ. Παρακαλώ, μπορώ να δω το σχόλιο. Πού είναι? Ένας φίλος μου είδε Φάρμα για πρώτη φορά στις τελευταίες εκπομπές. Με ρώτησε τι ομάδα είναι οι παρουσιαστές. Του απάντησε ο Καμίλαλης υποστηρίζει τον Άρη. Εντάξει. Μέχρι εδώ σωστά. Έχει κι άλλο. Τι ομάδα, Θάνο, τι ομάδα, εγώ τι ομάδα να είμαι? Δεν ξέρω, διάλεξε, πολλές υπάρχουν. Δεν θέλω να το κάνω πρόχειρα. Πες, είσαι εναλλακτικός και σε αυτό, να πεις καμιά ομάδα με λιγότερους φιλάθλους, να το πω έστιμα. Πανιόνιος. Ναι, και εγώ Πανιόνιος σκέφτηκα, είναι Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος είναι καλή mm-hmm. επιλογή. Δεν θέλω να το κάνω τόσο επιπόλαια, άμα είναι θα το μελετήσω. Λοιπόν, Μετά την εισαγωγή, αφού ολοκληρώσαμε με τις, με τις χαιρετούρες και, και τα προεκλογικά μηνύματα υπέρ της Νουδού και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εντάξει ρε παιδιά. Θέλουμε σιγά σιγά, σιγά σιγά να μπούμε στην, στην επικαιρότητα της, να μπούμε στην επικαιρότητα της ημέρας. Δηλαδή, τα πράγματα ιδίως στην υγεία πάνε πάρα πολύ καλά. Και επειδή λέμε πάνω απ' όλα υγεία, τι το λέμε, τσάμπα το λέμε. Το λέμε επειδή το πιστεύουμε. Mm-hmm. Σε αυτή την εκπομπή παίρνουμε τα λόγια μας στα σοβαρά. Ναι. Ωραία. Οπότε, στην υγεία τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάποιες αδέξιες προσπάθειες υπονόμευσης του κυβερνητικού έργου, τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε με την περιφρόνηση που τους αξίζει. Από ποιους, Κωνσταντίνε? Λοιπόν, είναι κάτι αριστεροκρατούμενοι φιλοτρομοκρατικοί πυρήνες, ναι, που επιδίδονται σε στημένες προεκλογικές αντιδράσεις. Ναι. Συνεχίστε. Και αυτά είναι υπουργός που λέω τώρα. Δεν είναι ότι έχω μπει στο Twitter. Μην νομίζετε ότι... Ποιος άραγε? Είναι ένας που λέγεται Αδωνής Γεωργιάδης. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, και είπε, αυτό μου αρέσει πιο πολύ από τα προηγούμενα. Το σποστάρει και ένα καλό site, το The Press Project. Καλύτερα από το προηγούμενο. Τα βάζουν με λάθος άνθρωπο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Τα βάλατε με τον Άδωνη το Γεωργιάδη. Και νομίζω ότι αυτά τα λόγια δείχνουν έτσι το κλίμα συνεννόησης της κυβέρνησης, επειδή όπως έχει πει στο παρελθόν Άδωνης Γεωργιάδης, αυτά είναι, ποιος δεν θέλει το καλό της κοινωνίας? Το καλό θέλει. Ό,τι γίνεται το κάνουμε. Τώρα, άμα θες κάτι που δεν γίνεται, δεν σου φταίμε εμείς που είσαι ανώριμος, ή που θες να μποϊκοτάρεις την κυβέρνηση, να την υπονομεύσεις, να τη σαμποτάρεις, με συγχωρείτε, ή να στηρίξεις παρεπιπτόντος την τρομοκρατία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό τι είναι, σπόντα για τον Παπα-Νικολάου και την Παλαιστίνη? Τι είναι? Υποθέτω πως ναι. Ναι. Έτσι το αποκρυπτογραφώ. Τι έπιασα, ρε φίλε? Παπαπαπ, λέω εδώ πέρα, δηλαδή είναι, έκανα πορεία. Νοέμβρη, Φοντίνα. Απίθανο. Πυρήνες φωτιάς. Μπα. Όχι. Ήρα, Ιρλανδία. Έχει μοιράσει κανείς τρικάκια πρόσφατα? Υπάρχει κανένας? Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που έλα μωρέ δεν γίνεται και τίποτα και όλο πάντα έτσι λένε οι υγειονομικοί και παριστάνουν ότι κάτι τρέχει, αλλά μετά όλα καλά θα πάνε τελευταία στιγμή, δεν πάνε πολύ καλά. Αυτό έχει συμβεί τώρα. Οπότε κάπως φουντώνει αυτή η αντιπαράθεση και είχαμε αυτά τα λόγια που σας μεταφέραμε τώρα, που δεν τα λες και ψύχρεμα, την πολύ ευγενική προειδοποίηση ότι έχει και αλλού πορτοκαλιές και θα πάμε σε ιδιώτες. Θα βάλουμε ιδιώτες. Που είναι μια χαρά, ρε παιδί μου. Μην με πιέζεις. Δεν θέλω, αλλά θα με αναγκάσεις να βάλω ιδιώτες. Που δεν θέλει. Ακριβώς. Και κερασάκι και κάλυψε από πρωθυπουργό. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι ότι του ξέφυγε του υπουργού και επειδή είναι κάπως, έχει το απείλωτο στόμα εκεί πέρα, λέει ότι να είναι. Δεν είναι έτσι. Μας διαβεβαιώνουν οι άνθρωποι ότι αυτά που γίνονται, γίνονται με πλήρη κυβερνητική κάλυψη, για να μην έχετε καμία αμφιβολία και απορία. Ναι, είναι για την υπόθεση των νοσοκομείων παιδών. Έχουμε ασχοληθεί. Η Νεκταρία Ψαράκη, η Γεωργία Κρεμπάρδη στην Κοινωνία Ώρα Πρέσης την προηγούμενη εβδομάδα είχαν και καλεσμένοι γιατρό από το Αγία Σοφία που τα εξηγούσε, όπως τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές σε ανακοινώσεις του οι γιατροί των νοσοκομείων παιδών και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό το τονίζω γιατί έχει σημασία στην συνέχεια, καθώς προσπαθεί να συνδεθεί όλο αυτό με την προεκλογική αντιπαράθεση. Και όταν ξέσπασε. Όταν ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις για την αναστολή των τακτικών χειρουργείων, που πρώτα ξεκίνησε το παίδον Αγία Σοφία και ακολούθησε το παίδον Αγλαία Κυριακού, βγήκε πολύ άνετος ο Υπουργός Υγείας. Σε ένα στυλ ότι τάξη, τα έχουμε ξανακούσει. Και όταν πριν τρεις μήνες είχε ξανανακοινωθεί η αναστολή, σας είχα πει εγώ και σας είχα δηλώσει ότι δεν θα γίνει και δεν έγινε. Οπότε και τώρα δεν θα γίνει. Trust me. Φάση χέρι τσέπη και καθιστός να είναι, το φαντάζεσαι? Πολύ, όχι, πολύ χαλαρός και πολύ διακριτικά είχε πει και όλα σου και το σχολιάζαμε ότι δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό είναι ένα προεκλογικό παιχνίδι από τους γιατρούς πάνω στα παιδιά και στους γονείς. Δεν θέλω να το πιστέψω, δεν το αναφέρω, δεν θέλω να το αναφέρω. Είχε βγει έτσι. Επειδή οι γιατροί συνεχίζουν και διεκδικούν να μπορούν να γίνουν κανονικά και να μην χρειάζονται να δουλεύουν και να εξοντώνονται στη δουλειά και να μην υπάρχει κίνδυνος και να καλυφθούν οι ελλείψεις όχι με μπάλωμα, αλλά κανονικά, είναι λιγότερο ψύχρεμες οι επόμενες αντιδράσεις της κυβέρνησης, όπως καταλάβαμε και από αυτήν την δήλωση. Ο Κωνσταντίνος κράτησε αυτό, γιατί ψάχνει τους φιλοτρομοκράτες νοσοκομιακούς γιατρούς. Εγώ κράτησα τον κύριο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που είπε ότι θα γίνει λοιπόν ό,τι χρειαστεί από το Υπουργείο Υγείας και πολύ καλά κάνει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας και οι καθήλυνα αρμόδιοι, για να μην μείνουν πίσω χειρουργία των παιδιών. Εντάξει, ό,τι χρειαστεί. Ναι, είναι, δηλαδή, είναι άλλο από το ότι μπορώ. Όχι, δηλαδή μπορώ να συμφωνήσω και εμείς αυτό λέμε, απλώς το εννοούμε εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα, ότι δεν κάνεις ό,τι χρειαστεί. Γι' αυτό έφτασε εκεί η κατάσταση που έφτασε, γιατί δεν κάνεις ό,τι χρειάζεται για να γίνονται χωρίς προβλήματα χειρουργία παιδιών. Αυτό που κάνεις είναι ότι κρατάς το εσύ σε μια κατάσταση που υπολειτουργεί, μαζεύονται 3.000 παιδιά στις λίστες, γίνονται τα χειρουργία μόνο με την προσπάθεια και σε εξοδοτικές συνθήκες των υγειονομικών. Και μετά, όταν οι υγειονομικοί λένε δεν γίνεται άλλο, δεν μπορούμε άλλο, έχουμε ελλείψεις, έρχεσαι και τους κατηγορείς και από πάνω. Ότι είναι φιλοτρομοκράτες. Ναι. Η ΟΕΝΓΕ βγάζει μια ανακοίνωση που λέει ότι αντί να δώσουν ουσιαστικές λύσεις για τα 3.000 χειρουργεία που θα μείνουν στον αέρα, δεν ξέρω αν ακούστηκε που είπα 3.000 χειρουργεία, εννοούσα 3.000 χειρουργεία από την 1η Ιουνίου, να αφουγκραστεί την αγωνία των γιατρών για τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους μικρούς ασθενείς η εντατικοποίηση εξαιτίας της υποστελέχωσης και οι μετακινήσεις για να βουλώσουν τρύπες, μας έρνει στα δικαστήρια. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ λογικό. Εδώ μιλάνε για επισημάνσεις που έχουν κάνει η ΕΙΝΑΠ, η ΟΕΝΓΕ, η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. Έχουν απομείνει, λέει, 12 αναισθησιολόγοι στο Αγία Σοφία, 7 στο Αγλαία Κυριακού και πολλοί σας είναι. Μας πρίξατε, αναισθησιολόγοι και αναισθησιολόγοι. Μην τους πάρω και αυτούς τώρα. Θα τους πάρουμε στη Φάρμα των Ζώων. Mm-hmm. Εδώ πέρα που έχουμε όλο αυτό το προσωπικό, εδώ πέρα το τεχνικό, να υπάρχει ένας αναισθησιολόγος. Έχεις υποσχεθεί απογευματινά χειρουργία. Επειδή έχουμε υποσχεθεί και απογευματινά χειρουργία στο The Press Project, τώρα που ιδιωτικοποιούνται σιγά σιγά, θέλουμε να ανοιχτούμε προς αυτό το χώρο. Οπότε μπορεί να χρειαστούμε και εμείς κανέναν αναισθησιολόγο. Γιατί έχει και αλλού πορτοκαλιές. Αυτό θα κρατήσουμε ως γενικό τίτλο. Παρανομία, λέει, επί μήνες εις βάρος των συναδέλφων και των μικρών ασθενών, με έκνομα εντέλεσθε υπερεφημέρευσης. Νομίζω ότι έχει μια σημασία εδώ πέρα να αντιληφθούμε την ένταση της κατάστασης και το που έχουν φτάσει, γιατί ξέρετε, εδώ λέγεται κάπως με τα αριθμητικά του στοιχεία ο αριθμός των χειρουργείων κτλ. Φανταστείτε τώρα, όταν φτάνει στη θέση στην κατάσταση πια το Υπουργείο να λέει θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην. Σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει, είναι εκεί. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα χειρουργεία. Και λέμε τώρα ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τα χειρουργεία που χρειάζονται. Έχουμε λίστα χιλιάδων ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν. Και συνεπώς, ό,τι και να πεις από εκεί και μετά, ξεκινάμε από την παραδοχή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ανήκει στον πολύ στενό πυρήνα των προβλημάτων που δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, να υπάρχουν παιδιά που περιμένουν χειρουργία σε λίστες με 3.000 άτομα. Αυτό είναι στον πολύ στενό πυρήνα. Όπως ξέρω εγώ, θα έπρεπε να μην πεινάνε οι άνθρωποι, να μην ψάχνουν τα σκουπίδια, να μην τους πετάς από τα σπίτια τους. Είναι αυτό που λέμε στενός πυρήνας των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. Οπότε καταλαβαίνουμε κάπως τη βαρύτητα της κατάστασης και την ανέδεια με την οποία αντιμετωπίζεται. Γιατί όταν βγαίνει ο Υπουργός τώρα και λέει όλες αυτές τις ανοησίες για τους φιλοτρομοκράτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή λέει ότι εργαλειοποιείται το ζήτημα. Εντάξει τώρα, δεν πας λίγο παραπέρα τώρα. Τι εργαλειοποιείται. Καλά, δεν λένε. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν λένε απλά εργαλειοποιείται. Λένε για επαναστατική γυμναστική, για ακτιβισμό. Έχει διάφορα διαμάντια η δήλωση. Που είναι η κλασική αντιμετώπιση της κυβέρνησης σε τέτοια ζητήματα. Αυτοί κάνουν κάτι. Εσύ, οποιοδήποτε, γιατρός, ξέρω εγώ, φοιτητής, διαμαρτύρεσαι για αυτό που κάνουν. Και μετά σε κατηγορούν που διαμαρτύρεσαι. Στην πανδημία, π.χ., είχαμε την ίδια κουβέντα. Περνούσαν νομοσχέδια με την κοινωνία κλειστή, το ένα μετά το άλλο. Δεν προλαβαίναμε να μετράμε τα νομοσχέδια, τα άσχετα της πανδημίας, νομοσχέδια που περνούσαν. Έβγαινε κόσμο να διαμαρτυρηθεί και τους βρίζαν ως ανεύθυνους. Μα εσύ τα περνάς, μη τα περνάς, να μην βγαίνει ο κόσμο να διαμαρτυρηθεί, δεν γίνεται. Και τώρα έχεις την ίδια κατάσταση. Διαμαρτύρονται οι γιατροί που εσύ αφήνεις αβοήθητα τα νοσοκομεία παιδών και κατηγορείς και τους γιατρούς. Και αυτό τότε τι χρειαστεί. Το πήρα, μάλλον δεν ξέρω, το έχουμε πάρει το ίδιο. Δηλαδή. Είναι καλύτερο από το θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι, ό,τι χρειαστεί εννοούν τους ιδιώτες, όχι. Ναι. Αλλά το ό,τι χρειαστεί εδώ πέρα μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει τους, τους ιδιώτες. Και όταν λέμε τώρα ότι δεν σε δυσκολεύω κιόλας, αυτό είναι το σχέδιό σου. Αυτό πας να κάνεις. Υπάρχει μια διαδικασία διάλυσης της δημόσιας υγείας η οποία βαδίζει χέρι-χέρι με τη σταδιακή απαξίωσή της και το πέρασμα στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Έτσι λειτουργεί πάντα αυτό. Και γι' αυτό πάντα πρέπει να το βλέπουμε συνδυαστικά. Αυτό συμβαίνει παντού. Είναι η κανονική πορεία των ιδιωτικοποίησεων για ό,τι και να συζητάμε. Θα υπάρχει πάντοτε μια διαδικασία απαξίωσης, κατασυκοφάντησης των δημόσιων αγαθών. Σε κάποιες περιπτώσεις δουλεύει καλύτερα, σε κάποιες χειρότερα. Θυμόμαστε πόσο πολύ είχαμε χαρεί που απαλλαγήκαμε από τον Φωτόπουλο της ΔΕΗ και τώρα μπορούμε να χτίζουμε το εξοχικό του στάση ευτυχισμένοι. Οπότε πάντοτε η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Οπότε ξέρουμε τι κάνετε. Αυτό προσπαθώ να πω. Ξέρουμε τι κάνετε. Δηλαδή την ώρα που όσο και να βρίζει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι πάντα και παντού το ίδιο. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Ο τρόπος με τον οποίο υποβαθμίζονται τα δημόσια αγαθά, προκειμένου να πει ο κόσμος αμάν και ευτυχώς, όταν ιδιωτικοποιούνται. Βεβαίως, ξαναλέω, δεν δουλεύει πάντα αυτό το σχέδιο. Υπάρχουν αγαθά όπως είναι η δημόσια παιδεία, ξέρω εγώ. Που, ό,τι και να λες τώρα είναι για τα μπάζα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι έχουμε και τα ιδιωτικά κολέγια που λάμπουν, ας πούμε, και ο κόσμος περιφρονεί τη δημόσια εκπαίδευση. Είναι μάλλον αντίθετη η εικόνα. Αλλά γενικά και με τα νοσοκομεία. Συνέβη το ίδιο, ότι περάσαμε πολύ πρόσφατα από την πανδημία και κάπως υπήρξε ένα σοκ συνειδητοποίησης για πάρα πολλούς ανθρώπους για το πού θα μπορούσες να βασιστείς σε μια κατάσταση υγειονομικής κρίσης. Εκεί που σκουραίνουν τα πράγματα δηλαδή, κάπως καταλάβαμε κι εμείς από ποιον έχουμε να περιμένουμε τι. Γι' αυτό και καθυστέρησαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις εισαγωγικά της Νέας Δημοκρατίας στην υγεία. Επειδή έσκασε η πανδημία, ναι, δεν ενίσχυσαν τα νοσοκομεία όπως θα έπρεπε να το κάνουν, αλλά καθυστέρησε αυτό το σχεδιασμό για την όλο και μεγαλύτερη, όλο και περισσότερη διείσδυση της ιδιωτικής υγείας στο ΣΕΣΥ. Έτσι νομίζω εγώ τώρα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι συμμερίζεσαι και εσύ, Κωνσταντίνε. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ότι πράγματα τα οποία έχουν περάσει τα τελευταία 1 με 2 χρόνια θα είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα είχαν γίνει πάρα πολύ νωρίτερα, αλλά ήρθε η πανδημία και όλο αυτό μπήκε στον πάγο, γιατί πρώτον πανδημία και δεύτερον η ενίσχυση της κατανόησης στους πολίτες για τον ρόλο της δημόσιας υγείας που κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, την ώρα που οι ιδιώτες και τα περίφημα ιδιωτικά κέντρα κοιτούσαν. Θάνο, έχουμε ένα σχόλιο το οποίο εκτιμώ ότι θα ήταν καλό να διαβάσουμε. Νομίζω ότι κυρίως εσένα απευθύνεται. Με συγχωρείς τώρα που διαχωρίζω. Θέλω να είμαστε ενωμένοι, αλλά κάποιες περιπτώσεις θα αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του. Είστε το αντίστοιχο intellectual γνωστού αθλητικού βόθρου. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που λιδωρείτε τους λαϊκούς ανθρώπους που χαίρονται με την νίκη της ομάδας τους. Κλασικοί, ελιτιστές, αριστεροχαρούμενοι. Τι κάναμε? Όχι, Θάνο, άστατα τι κάναμε τώρα. Δεν ξέρω καν αν αστείευεται, δεν ξέρω αν το λέει σοβαρά, δεν έχει σημασία. Όταν μιλάμε για αθλητισμό, τα αστεία από τα σοβαρά δεν έχουν καμία διαφορά, γιατί από εκεί που το κοιτάζουμε φαίνονται ίδια. Και ιδίως ο Θάνος, θέλω να πω, επειδή μπορεί να υπάρχουν και μικρά παιδιά εδώ πέρα. Τι. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Θάνος ευθύνεται γι' αυτό. Εγώ τα παίρνω πολύ σοβαρά αυτά. Ο Θάνος και αυτό το εγώ, εμείς οι διανοούμενοι και αυτό, και τι ντρέπεστε, και γιατί δεν διαδηλώνετε για την Παλαιστίνη. Αυτά έλεγε. Επειδή δεν ακούστηκαν. Θα να με συγχωρείς που βάζω λόγια στο στόμα σου. Όχι, και ελεύθερα. Σε άλλη εκπομπή πάει το μήνυμα. Δηλαδή. Λες να είναι σε άλλο chat. Είναι πολύ πιθανό. Λες να είναι σε άλλο chat. Το μόνο που δεν κάναμε είναι να ειρωνευτούμε. Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ όφυλα να το πω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε σε αυτό το διάλογο που γινόταν χθες, ίσως. Ούτε. Δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος. Γενικά ο κόσμος έχει μια. Πολλοίς κόσμος έχει μια πολύ όρεξη να τσακωθεί ως γενικό σχόλιο. Το γιατί, βλέπω σε διάφορα ζητήματα. Γιατί, όλα σωστά εκτός από το χαρούμενοι. Χαρούμενους δεν μας λες. Χαρούμενους δεν μας λες. Μου κάνει την εκπομπή Φάρμα των Σπορ, ξέρω εγώ. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα να πάρει το κύπελο ο Άρης και ξαφνικά είμαστε ελιτιστές. Ναι. Εγώ δεν είμαι αρκετά. Δεν είμαι αρκετά. Έχω κάτι συγκρατήματα. Ο Θάνος Στέι που είναι αριανός χούλιγκαν κατά βάθος. Τέλος πάντων. Θάνο, όφυλα να το, εννοείται. Το πω γιατί χρειάζεται να μεταφέρουμε τον παλμό του κόσμου. Τις απόψεις των απλών λαϊκών ανθρώπων του τσάτ. Αριστεροχαρούμενοι, δηλαδή. Ναι, όχι μόνο χαρούμενοι, και αριστεροχαρούμενοι. Με στη χαρά η αριστερά αυτή την περίοδο, γενικότερα. Μαζεύω χαρακτηρισμούς, λέει. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Εμείς κρατάμε όλες τις. Κριτικές που μας γίνονται και με κάθε μία γινόμαστε λίγο καλύτεροι. Εδώ, η ζωή. Άλλος άνθρωπος έχει γίνει. Mm-hmm. Γιατί τα ακούμε εμείς αυτά, αλλά τα παίρνει και για τον εαυτό τους. Λέει, αν το έχω κάνει και εγώ κάπου, καταλάβες, και ενώ βρίζουν εμάς, βελτιώνεται και εκείνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχασα μεν την αρχή, λέει ο Λευτέρης, αλλά μάλλον αριστεροσκυθροπή είναι σήμερα. Για τη χθεσινή εκπομπή πήγαινε. Όχι, ναι, για την ίδια εκπομπή μιλάμε. Δηλαδή, ναι, για την ίδια λέμε. Το έχει βάλει στο σωστό τσάτ, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, άνθρωπε μου. Α, και έχουμε και το παράπονο με το 10 ευρώ που. Παράδειγμα της Ελένης. Υπήρξε μια παρεξήγηση εκεί πέρα. Είπε τον ύμνο του Ολυμπιακού, πήρε 10 ευρώ. Και μετά τα γύρισα. Εντάξει, άλλοι το έχουν πάθει, παιδιά, με το δημοψήφισμα αυτό. Δεν είναι τίποτα να χάσεις 10 ευρώ. Μπορεί να ενθουσιαστείς με κάτι και μετά να βγει κάτι διαφορετικό. Ας μην είμαστε μικρόψυχες σε αυτά τα θέματα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, στο κομμάτι της υγείας δεν είναι μόνο η κόντρα με τους γιατρούς για τα νοσοκομεία παιδών. Έχουν πέσει για ακόμα μια φορά πολλά ζητήματα. Ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε σχολιάσει στην εκπομπή, αλλά έχουμε ασχοληθεί στο site, είναι το κομμάτι με την εμπορευματοποίηση του αίματος. Καταρχάς να πούμε ότι ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι ακούς για σχέδια, για επαφές με ιδιώτες, με ιδιωτικές εταιρείες και φαρμακευτικούς ομίλους, για επενδύσεις πάνω σε ανθρώπινης προέλευσης υλικά, κυρίως στο πλάσμα, το οποίο, όπως λέει ο Υπουργός, δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Και ας δεχτώ ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν σκεφτόσουν ένα πεδίο που είναι κατάλληλο και πρόσφορο για επενδύσεις, αυτό είναι το αίμα. Είναι τιτλάρα τώρα. Ναι. Επενδύω στο «Yeah, μα και θα έχει διαφήμιση με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ντυμένο Δράκουλα. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, έχει ξεκινήσει από δημοσιεύματα της Εφημερίδας Συντακτών που αναφερόταν και αποκάλυπτε ουσιαστικά ένα προσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας που θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα δίνει κίνητρα σε ιδιώτες για επενδύσεις στον τομέα συλλογής αίματος και άλλων ανθρώπινης προέλευσης υλικών. Ακούγεται κάπως απίστευτο, λες, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν οι αντιδράσεις από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για παράδειγμα, που λένε ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, θα απουσιάζει ο δημόσιος έλεγχος, εμπορευόμαστε ανθρώπινες ουσίες. Γενικά υπάρχουν ζητήματα ηθικής και ασφάλειας. Και υπάρχει ο Υπουργός που δεν το διαψεύδει. Δηλαδή, ρώτησε η Ηλιάνα Ζερβού που έκανε το ρεπορτάζ. Η Ηλιάνα κάνει την πρακτική της στο The Press Project. Και αντί να την έχουμε να σαλιώνει φακέλους όπως θα ήταν το φυσιολογικό, κάνει ρεπορτάζ. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν θέλουμε να σας μπλέκουμε στα εσωτερικά μας. Έκανε αυτό το πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα είναι και φίλοι τώρα, μπορεί να γνωρίζονται από πριν, γιατί είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας η Ηλιάνα. Τον ρώτησε λοιπόν και είπε: «Δεν θα σημάνουν ιδιωτικοποίηση του αίματος αυτά. Έχουν ξεκινήσει, λέει, οι συζητήσεις με ιδιωτικούς ομίλους. Έχουμε συναντηθεί και με ιδιωτικές εταιρείες και φαρμακευτικούς ομίλους». Συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει πια αυτή η επιλογή. Σε ευρωπαϊκές χώρες. Τι θέλετε, αφού συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Φίλε, Σημειώνει επίσης ο Υπουργός ότι δεν ιδιωτικοποιούμε κανένα αίμα, δεν αλλάζει η αιμοδοσία. Η αιμοδοσία, όπως την ξέρουμε, θα υπάρχει πάντα. Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ υπάρχει δυνατότητα συλλογής πλάσματος και από ιδιωτικές εταιρείες. Σκεφτόμαστε και στην Ελλάδα αν πρέπει να εφαρμόσουμε ή όχι αυτή την επιλογή. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Να πω μια ωραία λέξη που είναι έτσι για σύνταξη προγραμμάτων προτάσεων προγραμματιτζίδικων. Λεξιλόγιο είναι αυτό. Είπε ότι σκεφτόμαστε να κινητροδοτήσουμε και την δυνατότητα ιδιωτών. Ναι. Να την κινητροδοτήσουμε. Ναι. Θέλουν λίγο και κινητροδότηση κι αυτή. Ναι. Είναι τα συμπεφώνη, τα κινητροδοτήρια. Καταλαβες. Γιατί θέλει λίγο κίνητρο ο ιδιώτης. Αν και συνήθως ένα είναι το κίνητρο του ιδιώτη. Παιδιά, δεν είναι πολύ πολύπλοκο πώς κινητροδοτείται ο ιδιώτης με φράγκα. Σε αυτό, γενικά, κάποιες παλιές προκαταλήψεις που τις θεωρώ όντως προκαταλήψεις, κάπως εξαιρούσαν το αίμα και τα ανθρώπινα όργανα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις στο σφυρί τα όργανά σου για κάποιον λόγο. Εγώ θέλω να πω, και αυτή τώρα είναι ειλικρινής επιφύλαξη σε αυτή την συζήτηση, ότι στις περιπτώσεις που αντιστεκόμαστε στην ιδιωτικοποίηση κάποιων ιατρικών πράξεων ή εδώ ας πούμε του αίματος των οργάνων και που υπάρχει αυτή η συζήτηση, εμένα μου φαίνεται ότι θα έπρεπε τα αιτήματα να είναι ριζοσπαστικότερα και ότι υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τέτοια εμπορευματοποίηση της υγείας που μου φαίνεται εν μέρει υποκριτικό όταν σε συγκεκριμένα σημεία λέμε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί παραβιάζει ηθικά όρια. Γιατί στην πραγματικότητα σε όλη την ιατρική έχουμε αποδεχτεί ως εντελώς φυσιολογικό να υπάρχουν άνθρωποι που καραπλουτίζουν σε βαθμό σκανδαλώδη και προκλητικό από τον ανθρώπινο πόνο και θάνατο, και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να τίθεται. Προφανώς δεν είναι αυτοί οι γιατροί που συζητούσαμε πριν, οι οποίοι λιώνουν στις εφημερίες και τους προσβάλλει ο Υπουργός. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ιατρικός κλάδος έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι απαξίωσης της ζωής και εμπορευματοποίησης όλων των πράξεών της, που νομίζω ότι θα έπρεπε να τίθεται περισσότερο από εμάς και πιο δυναμικά. Όχι μόνο σε αυτά τα εναπομείναντα ταμπού που λένε ότι καλό είναι να μην βάζουμε στο σφυρί ας πούμε τα όργανά μας ή το αίμα, αλλά συνολικότερα για την υγεία. Το λέω τώρα ως κάτι στο οποίο καταλαβαίνω θα υπάρχουν ηθικοί φιλόσοφοι, βιοηθικοί που θα έχουν να πουν περισσότερα γι' αυτά. Έχω υπόψη μου κάποιες τέτοιες επεξεργασίες, αλλά το λέω έτσι με πρόχειρα, χωρίς να υπονοώ προφανώς ότι δεν είναι εντελώς θεμητή αυτή η προσέγγιση και η ανησυχία για αυτό που συζητιέται τώρα. Ναι. Μίλησε στο TPP η κυρία Χαρά Ματσούκα στο ρεπορτάζ της Ηλιάνα Ζερβού, διδακτόρισα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του ΔΟΣΟΥ του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στην περίοδο 2015-2020. Σχολιάζει και αναφέρεται στα ζητήματα που εγείρουν οι ειδικοί πάνω σε αυτά τα σχέδια, σχολιάζοντας αυτά τα σχέδια του Υπουργείου Υγείας. Λέει κιόλας, το λέει και η ίδια, ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουν χαλαρώσει όσον αφορά το θέμα αυτό. Παλαιότερα απαγορεύονταν διαρροπά, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες, η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία πρωτοστατεί στο να ανοίξει η αγορά συλλογής πλάσματος και να παραχθούν φάρμακα ιδιωτικά. Και αναφέρει την Αμερική, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Τσεχία και γίνεται με αμοιβή του δότη, όπως σημειώνει η κυρία Ματσούκα. Δεν θα υπάρχει δημόσιος έλεγχος, αμοιβόμενοι ιδιώτες, ηθικός προβληματισμός, εμπορευόμαστε ανθρώπινες ουσίες, μπαίνουν ζητήματα ασφαλείας και δεν τηρούνται οι πολύ αυστηρές συνθήκες ασφαλείας. Το τονίζει αυτό πολλές φορές που χρειάζονται για την αιμοδοσία. Υπάρχει και ένα βίντεο που το προαναγγέλει ο Υπουργός στο Διεθνές Συνέδριο Πλάσματος, το δημοσιεύουμε στο ρεπορτάζ, που στέλνει το μήνυμα σε εταιρείες για την κυβέρνηση τη μεταρρυθμιστική που θα επιτρέψει αυτό το ζήτημα. Και όπως πολύ σωστά γράφεται και στο chat, υπήρξε και μια κόντρα στο X, το πρώην Twitter, με τον Θόδωρο Λίτρα, τον επίκουρο καθηγητή, τον λοιμοξιολόγο που είναι και συγγραφέας μαζί με τον Δημήτρη Τσιόδρα στις μελέτες για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι μέρος μιας κοινωνίας που με οποιοδήποτε τρόπο εμπορευματοποιεί το αίμα και τα παράγωγά του, ίσον πλάσμα. Οποιαδήποτε αλλίωση του εθελοντικού χαρακτήρα της αιμοδοσίας θα σημαίνει το οριστικό τέλος της. Εθελοντισμός και χρήματα δεν πάνε μαζί. Μη δραματοποιείτε με ιδεολογικούς όρους ένα πρακτικό ζήτημα. Δεν είναι επιστημονική θέση αυτή, αλλά ιδεολογική και πολιτική, το απάντησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Αυτή η συζήτηση εντάξει έγινε πάνω στο ρεπορτάζ του, το δικό μας, το οποίο μετέδωσε και ο υπουργός στο λογαριασμό του στο Twitter. Περιείχε την απάντησή του, για το επίμαχο ζήτημα. Υπάρχει, υποστηρίζει επίσης και κλείνοντας το θέμα, ο υπουργός ότι είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερωμένοι, αλλά διαψεύδεται από τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα, που λέει ότι το μόνο που μας έχει δοθεί σε παλαιότερο χρόνο είναι ένα σχετικό κείμενο που δεν αφορούσε ούτε προθέσεις ούτε κάποιο νομοσχέδιο. Και τότε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας εξέφρασε την άποψή του, που ήταν απόλυτα αρνητική. Ναι, λένε ότι είναι εθελοντική και μη αμοιβόμενη. Μόνο κάτι φαντάρια παίρνουν άδειες, θα συνιστούσαν μια γκρίζα ζώνη ανταμοιβής σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ναι. Και ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, είπε και εκείνος ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, καλά. Εδώ να πούμε ότι η αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη είναι ότι δεν καταλαβαίνω πού τα βρήκε αυτά η Ευσύνη, δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Αλλά και αυτό τώρα είναι μια διαδικασία που είναι κακή δημόσια συζήτηση, διότι θα ήταν προτιμότερο πράγματι να γινόταν η κουβέντα αυτή με τρόπο πιο υπεύθυνο από την πλευρά του Υπουργείου. Αλλά εδώ πέρα έχουν τοποθετηθεί όλοι αυτοί οι φορείς, έχουμε την απάντηση από τον Υπουργό, είχαμε τη δημόσια τοποθέτησή του για το ότι θα πρέπει να αρχίσουν να ξερογλύφονται οι σχετικοί επιχειρηματίες, γιατί είναι πολύ φιλική προς την επιχειρηματικότητα η κυβέρνησή τους, οπότε φάτε και αιματάκι και πουλήστε το. Συνεπώς νομίζουμε ότι είναι εντελώς θεμητό να γίνεται αυτή η κουβέντα και μακάρι να γινόταν σε μια βάση κάπως πιο υπεύθυνη, δηλαδή την ώρα που συζητείτε αυτό να μην έχουμε να κουβεντιάζουμε πάνω στις διαρροές, να υπάρχει ένα νομοσχέδιο για το οποίο η κυβέρνηση θα συζητά επίσημα και θεσμικά με τους σχετικούς αρμόδιους φορείς. Αυτή θα ήταν μια κανονική διαδικασία διαλόγου. Αντί γι' αυτό καθόμαστε τώρα και ρωτάμε και συνδέουμε τις διάφορες τελείες, τα κομμάτια του παζλ εκεί πέρα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν. Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο. Αυτό έχουμε καταλάβει. Υπάρχει ένα σχέδιο, προσχέδιο νομοσχεδίου που κυκλοφορεί και λογικά ήταν σχεδόν έτοιμο το Υπουργείο, ίσως και μετά τις εκλογές να το καταθέσει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Διέρευσε και τώρα ξεκίνησε η συζήτηση από το να το μάθουμε όποτε θέλει το Υπουργείο και με ένα τελικό νομοσχέδιο το οποίο δεν θα άλλαζε ή θα έμπαινε σε δημόσια διαβούλευση και μετά. Έτσι κι αλλιώς και ο Υπουργός δεν διέψευσε. Τώρα, όταν με τον τρόπο που απαντάει, φαίνεται ότι είναι επεξεργασμένο το σχέδιο, το τι θα κάνουν. Το θέμα είναι το πόσο έχει καθαρογραφεί σε τελική μορφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα από το πεδίο των παρακολουθήσεων. Ποιον παρακολουθήσαμε σήμερα, τι μάθαμε, κουτσομπολιά, gossip, ξέρετε, αυτά που κάνει κανείς τώρα παρακολουθώντας ξένα τηλέφωνα. Ράμος, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αρνείται να ενημερώσει τον Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του. Έστειλε μια επιστολή ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, και του λέει ότι η ΕΕΠ αρνείται να του αποκαλύψει τους λόγους της παρακολούθησής του. Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η ΕΕΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και ρωτάει τώρα για αυτή τη μεθόδευση τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός και πολιτικός προϊστάμενός της, μάλλον τίποτα. Τίποτα. Δεν απαντάει και στο ελάχιστο που έχει απαντήσει αυτό το διάστημα, γιατί είχε δημοσιοποιηθεί το ότι η ΑΕΠ δεν πρόκειται να δώσει την ΑΔΑΕ τον φάκελο. Τώρα έχουμε τυπικά την επιστολή του πρόεδρου της ΑΔΑΕ στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που ενημερώνει και θεσμικά για το θέμα και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και ο Μητσοτάκης λέει: εγώ, η ΑΕΠ είναι μια υπηρεσία μόνη της. Η ΑΕΠ αποφασίζει, αποφάσισε. Η ΑΕΠ, είπαμε, τι είμαι εγώ, πολιτικός προϊστάμενος, την έχω πάρει στο γραφείο μου με το πρώτο προεδρικό διάταγμα μετά την νίκη μου το 2019. Μη με ανακατεύετε με ξένες υποθέσεις. Μη με ανακατεύετε, θα σας παρακολουθήσω στο τηλέφωνο. Άντε τώρα. Ξεμπερδεύετε. Και αυτά τα γκοσιπάκια που κυκλοφορούν γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη είναι μείζον ηθικό και θεσμικό ζήτημα, διότι το έχουμε πει πολλές φορές Και επανερχόμαστε σε αυτό που είναι, κατά την άποψή μου, η ουσία του ζητήματος. Ο άνθρωπος αυτός έχει πει δημόσια, παρότι φροντίζουν μέσα από διαρροές να δίνονται οι πληροφορίες στο δημόσιο διάλογο για το ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι, τι μπορεί να έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, αφήνουν να κυκλοφορούν αυτές οι φήμες, αλλά αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι έχει πει ο ίδιος ότι ήθελαν εκβιαζόμενο τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το έχει ξαναπεί, το ξαναείπε και τώρα πρόσφατα. Δηλαδή είναι κάτι στο οποίο επανέρχεται, δεν είναι κάποιο μυστικό. Οπότε θέλουμε να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνονται αυτές οι πληροφορίες, να υπάρχει δηλαδή μια στοιχειώδης λογοδοσία όταν παρακολουθείτε ο αρχηγός του τρίτου κόμματος στη Βουλή, είναι προκειμένου να μην υπάρχει η υπόνοια ότι ο πρωθυπουργός της χώρας παρακολουθεί για να εκβιάζει έναν πολιτικό του αντίπαλο. Χρήσιμο δεν είναι αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή, όσο χοντρό και αν ακούγεται αυτό, είναι ακριβώς αυτό που έχει πει και ακούγεται και πάρα πολύ λογικό. Δεν το ξέρουμε. Δεν μας έχει πει, δεν ήμασταν εκεί με τον Μητσοτάκη να μας πει, ξέρεις αυτό, τον παρακολουθήσω για αυτόν τον λόγο. Ξέρουμε τις διαρροές, ξέρουμε τι έχει πει και είναι πάρα πολύ εύλογη η αντίδραση αυτή που λέει ότι για να υπάρχει μια διαδικασία η οποία να είναι θεσμικά διαφανής, θα πρέπει να υπάρχει απάντηση σε αυτό, προκειμένου να μην μένει η αμφιβολία ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι έχει διαπράξει με το οποίο τον εκβιάζουν. Είναι γκανγστεριλίκια. Είναι δηλαδή μια κατάσταση της κεντρικής πολιτικής σκηνής η οποία είναι μαφιόζικη. Αυτό λέμε τώρα. Όταν λέει ο άλλος τώρα ότι με παρακολουθούν για να με εκβιάζουν και δεν υπάρχει μια θεσμική απάντηση στο τι συμβαίνει. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να στείλει μια επιστολή στην Ursula von der Leyen για να μιλήσει αυτή στην ΑΕΠ? Ρωτάει ο Πάνος. Πολύ καλή. Σωστή. Πολύ καλή πρόταση. Την καταθέτουμε και εμείς στον δημόσιο διάλογο, μεταφέροντας το... Να φτιάξουμε ένα mail. Σκέψη του Πάνου. Καταρχάς τώρα με το ChatGPT δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνεις αυτό. Να πεις φτιάξαμε ένα mail προς την von der Leyen που να το στέλνει ο Πρωθυπουργός και να λέει φρόντισε να δημοσιοποιηθεί. Ζήτα από την ΑΕΠ να δημοσιοποιήσει, ναι, την... Για να μην καθόμαστε τώρα να το γράφουμε τσάμπα, και να το γράφουμε πιο έτσι, πιο αλλιώς, πιο επίσημα, να το έχουμε έτοιμο και άμα θέλει το παίρνει μετά ο Μητσοτάκης, copy-paste, το στέλνει. Ό,τι υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε εμείς για την διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης, την προσφέρουμε. Φιλιά από την Ελένη, στην παιδική της φίλη την Κίρκη, που μας βλέπει για πρώτη φορά. Και τι είναι εδώ, ρε Ελένη, τώρα να στέλνουμε φυλάκια ο καθένας στη φιλενάδα του? Έλα Παναγία μου. Μπορείς να είσαι λίγο πιο καλοσυνάτος, γιατί μπορεί να μας βλέπει πρώτη φορά η Κίρκη. Κίρκη, καλώς όρισες. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε κοντά μας και ελπίζουμε η εκπομπή να σου αρέσει. Και αν θέλεις να μας πεις τι ψηφίζεις στο chat, θα φροντίσουμε να κολακεύσουμε λίγο και τους αντίστοιχους πολιτικούς. Κάποια καλή κουβέντα θα έχουμε να πούμε. Εσύ ειδικά. Εγώ ειδικά, μα δεν έχω εγώ καλή κουβέντα να πω. Καλώς ήρθες, συντρόφισσα Κίρκη. Υπάρχει ένας γενικός ενθουσιασμός στο chat με την Κίρκη. Κίρκη, για να καταλάβεις εδώ πέρα τι χαρούλες κάνουμε κάθε φορά που μαζεύουμε. Για μας είναι... Εγώ φταίω... Βρίζει με κεφαλαία. Για μας κάθε άνθρωπος είναι ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Κάθε καινούργια ακροάτρια είναι ένα καινούριο μέλος στη μεγάλη οικογένεια του The Press Project. Και ενδεχομένως να δαγκώσουμε και να φάμε κανένα ευρουδάκι κιόλας άμα γίνει σύντρα. Το πήγαινε τόσο ωραία. Δεν λέμε ότι θα γίνει. Δεν και καλά ότι αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά τέλος πάντων, αν θέλεις ξαφνικά να αποχωριστείς την περιουσία σου, είμαστε εδώ. Κάτσε, περίμενε τώρα. Άμα βλέπεις φάρμα, βλέπεις, διαβάζεις The Press Project, μετά γίνεσαι σύνδρομος, μην βιάζεις. Κάποια στιγμή εκτιμάς, περνάει χρόνος, εκτιμάς τη δουλειά. Καλώς εγώ των πραγμάτων, μπορεί κάτι να μην σ' αρέσει, μπορεί να νομίζεις ότι εμείς βρίζουμε φιλάθλους, για παράδειγμα, από μόνο σου. Γίνονται πράγματα. Ναι. Και μπορεί ξαφνικά να νιώσεις, ρε παιδί μου, ότι δεν σε ενδιαφέρουν πια τα χρήματα, οι εγκόσμιες απολαύσεις αυτές τώρα που σχετίζονται με την καταναλωτική κοινωνία, όπως λένε, και να πεις τέρμα. Δεν θέλω καμία σχέση με αυτά. Ορίστε, η κάρτα μου τη δίνω στο The Press Pro. Οπα. Φυλάκια από φαντάρο εύρου, 5 ευρώ θάνω. Πάνω από το Μηνιάτικο έδωσε. Ναι. σιγά σιγά από Λελέ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε από τις λίγες φωνές που ακούω μέσα στην τρέλα του ελληνικού στρατού και ηρεμώ. Ελπίζω να μην είναι στη Σκοπιά τώρα. Και κάνει τόσο ανεύθυνα τη Σκοπιά το ακούγοντας φάρμα των ζώων. Αχ, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι έχει το αίσθημα της πατρίδας. Λοιπόν. Με το καλό, καλός πολίτης. Πόσο, 70 μέρες. Προλάβει και καλοκαίρι λίγο. Αύγουστο κατευθείαν. Αύγουστο βγαίνει το καλοκαίρι. Πόσο βγαίνει. Οπότε θα κάνει κανένα μπανάκι. Αλλά όχι. Δε. Και άδεια απολύσεως. Τέλος πάντων, εμάς μας ενδιαφέρει να κάνεις ευσυνείδητα την. Να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που σου έχει αναθέσει ο ελληνικός στρατός και για την ακρίβεια η ελληνική κοινωνία με αξιοπρέπεια και να το κάνεις έτσι όπως πρέπει, να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων. Λοιπόν, για τις ευρωεκλογές. Περίμενε. Κάτια, πριν πάμε στις ευρωεκλογές. Κάτια... 5 ευρώ ο Κωνσταντίνος ξάνοιξε, αλλά τώρα κυτρίνησαν και δύο, βάζω κάτι έξτρα για τα φώτα. Και 10 ευρώ daily trip gym. Στην Ιωάννα, παιδιά, για τα φώτα. Στην Ιωάννα. Τι είναι, εγώ ξάνοιξα και κυτρίνησε ο Θάνος. Παιδιά, αν βάζετε 5 ευρώ μπορείτε να λέτε τέτοια. Ειλικρινά, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Με 5 ευρώ δηλαδή ακούω τα παράπονά σας για τον φωτισμό. Λοιπόν, ευρωεκλογές. Σε μία εβδομάδα και κάτι. Οπα, μετράμε αντίστροφα. 9 μέρες. Αχ, Παναγία μου, άγχος. Έτσι τα καλά καθόμενα, το πέταξες αυτό εκεί που δεν περίμενα. Ρωτήστε τι αν κάνει pushback στον Εύρο. 9 ημέρες μόνο για τις ευρωεκλογές. Η προεκλογική αντιπαράθεση στα ύψη. Insert κλισέ εδώ πέρα. Το θερμόμετρο ανεβαίνει. Ωραία, φίλε. Κανείς. Κανείς. Εντάξει, σχεδόν κανείς. Είναι πολύ περιορισμένο το ενδιαφέρον. Δυστυχώς. Και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγάλη αποχή. Θα βλέπουμε μετά και θα λέμε α, η αποχή. Ναι, μεγάλο πρόβλημα η αποχή. Όταν δεν λαμβάνεις την ψήφο των πολιτών και δεν δείχνεις ότι ακούς τα αιτήματα και δεν υπολογίζεις τίποτα, και όχι μόνο Νέα Δημοκρατία, εντάξει, μετά ο κόσμος απογοητεύεται, αγανακτεί και πιστεύει ότι δεν αλλάζει τίποτα και κατευθύνεται στην αποχή. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την αποχή. Εγώ έτσι πιστεύω. Να πούμε στο Θανάση, παράπονα για, παράπονα για ήχο μπορείτε να κάνετε με 20 ευρώ και πάνω. Επειδή λέει με 10 ευρώ και παράπονα για ήχο, τα παράπονα για ήχο επειδή έχουν. Συσσωρευτεί αρκετά στο παρελθόν, κάνουν 20 ευρώ. Λοιπόν, για τις ευρωεκλογές, δεν ξέρω αν έχετε δει τις εκπομπές, σας έχουμε ετοιμάσει κάτι εκπομπές, παιδιά, που δεν έχετε δει. Μα τι εκπομπάρες, όχι εκπομπές. Κάναμε σήμερα το πρωί συνέντευξη με τον Νίκο Φίλη, από τη Νέα Αριστερά. Και μπερδέθηκα κάποια στιγμή, του είπα εσύ το ΣΥΡΙΖΑ, και μετά λέω... Λέω, σας συμβαίνει συχνά αυτό, γιατί μας το έλεγε και ένα στέλεχος άλλο της Νέας Αριστεράς, τους ξεκινάνε και τους λένε, άντε, μπράβο, μπράβο, και δυνατά, μπροστά, και τώρα με τον Στέφανο, και πφ, να σου εξηγώ. Έχει γίνει αυτό, έχει υποθεί αυτό. Ναι, οπότε συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι η κουβέντα είχε ενδιαφέρον με τον Νίκο Φίλη, γιατί προφανώς τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χειριστεί τα θέματα όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν σε επίπεδο υπουργικής ευθύνης, ας πούμε, οπότε δεν έχει απλώς σοβαρή ενημέρωση και τεκμηρίωση. Όταν τα έχει χειριστεί ο ίδιος, είναι πολύ μεγαλύτερη και βαθύτερη η γνώση. Οπότε όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε αυτή την περίοδο και περιλαμβάνει και τη Νέα Αριστερά, δηλαδή κυρίως το πόσο νέα, πόσο αριστερά, ποιες είναι οι σχέσεις της με το παρελθόν, που παίρνουν αποστάσεις και που όχι, έχει μεγάλη σημασία και ιδίως στην περίπτωση του Νίκου Φίλη, που είναι, αυτό το λέω χωρίς κακία, είναι και μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος σταθερά διαφωνούσε και βρισκόταν εκεί. Δηλαδή αν κάτι λέμε για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να κάνουν σταδιακά υποχωρήσεις και άλλες υποχωρήσεις, ο Νίκος Φίλης είναι πολύ χαρακτηριστικός από την άποψη ότι σε πολύ κρίσιμα θέματα έχει όντως σταθεί απέναντι στον κακό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βρισκόμενος πάντοτε εκεί. Ναι, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα στη στάση. Δηλαδή, εξορίξεις ελληνικό, ανέφερα στην κουβέντα την Ιεμένη, είναι πάντοτε πράγματα στα οποία διαχωρίζει τη θέση του. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι αξίζει να την παρακολουθήσετε. Όλες αξίζει να τις παρακολουθήσετε. Προφανώς εδώ πέρα υπάρχει κάτι πολύ κρίσιμο για την κατάσταση της αριστεράς σήμερα, που είναι ότι ένα αντεπιχείρημα που εγώ νιώθω πάρα πολύ έντονα σε αυτό είναι ότι αν μόνιμα διαφωνείς και πάντα είσαι εκεί, στην πραγματικότητα προσφέρεις μια υπηρεσία ως βαλβίδα εκτόνωσης σε αυτόν που κάνει κανονικά την δουλειά του, υλοποιώντας τις πολιτικές αυτής της σταδιακής διολίσθησης προς τα δεξιά και προσφέροντας και αυτό το περιθωριακό άλοθη ότι ναι, αλλά και κάποιοι διαφωνούν. Αυτό μου φαίνεται σημαντικό, κρίσιμο σε αυτή την κουβέντα, ακριβώς γιατί αυτό που συζητάμε τώρα καθώς τρώμε τις φαλιάρες τη μία από μετά την άλλη, είναι τι θα μπορούσε να είναι αριστερά σήμερα, έχοντας υποστεί τη μεγάλη διάψευση του 15. Όσο και να λέμε ότι έλα μωρέ και ποιος ασχολείται με αυτά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα ήθελαν να μην ασχολούμαστε με αυτά, αλλά ό,τι ζούμε σήμερα στην αριστερά προφανώς προκύπτει από αυτή την απογοήτευση. Υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε ότι μια αλλαγή είναι δυνατή, είναι εφικτή. Αυτό εκφράστηκε εκλογικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλός, κακός, έτσι έγινε, αυτό συνέβη και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε συγγνώμη λάθος. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτόν τον αστερισμό. Νομίζω ότι ό,τι συζητάμε κάπως θα πρέπει να δώσει μια απάντηση στο ένιγμα του τι ακριβώς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει το 2015. Είτε μας αρέσει είτε όχι, μπορεί κανείς να λέει έλα μωρέ, παρελθοντολογία και διάφορα τέτοια, εντάξει, καταλαβαίνω γιατί μπορεί κανείς να θέλει να το πει αυτό, αλλά στην πραγματικότητα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η πρόσφατη ιστορία έθεσε το ερώτημα του τι θα πει να είσαι αριστερός. Έτσι τέθηκε. Οπότε εκτιμώ ότι είναι μια χρήσιμη κουβέντα. Ναι, θα ανέβει κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο. Και επίσης, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε μια συζήτηση με εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ σήμερα το απόγευμα. Οπότε και αυτή η συνέντευξη θα υπάρχει το Σαββατοκυριακό. Πάντα λέω καλώς εχόντων των πραγμάτων, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί τελευταία στιγμή. Άνθρωποι είμαι, θα αλλάζει το πρόγραμμα. Έχει συμβεί να αναβληθεί κάποια συνέντευξη και υποθέτω ότι θα συμβεί και στις τελευταίες. Και βλέπω και ερώτηση αν θα καλέσουμε τον σύντροφο Παναγιώτη Χουντή. Έχουμε πολύ καλά νέα γι' αυτό. Γιατί λογικά εννοεί τον Παναγιώτη Χουντή του Κουκουέμι Λάμδα. Ναι. Έχουμε συζήτηση με Κουκουέμι, αλλά όχι με τον κύριο Χουντή. Εντάξει, δεν έχουμε πάλι τον Παναγιώτη Χουντή, γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Οπότε προσπαθούμε να υπάρχουν εναλλαγές, αλλά έχουμε. Θέλουμε συνέντευξη με Λαπαβίτσα. Έγινε. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Ένας από τους καλεσμένους του Μέρα 25 θα είναι ο Κώστας Λαπαβίτσας. Μην είσαι απεσιόδοξο, Στάνο. Δεν θέλω απεσιόδοξο. Ναι, προφανώς για όποιο κόμμα. Δεν έχετε δει, γιατί π.χ. τώρα μπορεί να έχει τύχει στον προγραμματισμό να υπάρχουν δύο υποψήφοι και να είναι πρώτα συνεντεύξεις της Νέας Αριστεράς και να μην έχουμε μιλήσει με το Μέρα 25 είτε με το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαφές και συμφωνίες για όλους. Ανασκόπηση. Θα φτάσουμε σε αυτό. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, πραγματικά την επόμενη εβδομάδα θα σας ταράξουμε. Και με ΣΥΡΙΖΑ και με τέτοια είναι όλα προγραμματισμένα και σχεδιασμένα στο πρόγραμμα. Ελπίζουμε να γίνει όπως τα έχουμε σχεδιάσει, να γίνουν και έχει πολύ πράγμα. Προς το παρόν, για αυτές που έχουμε κάνει, πέρα από τον Νίκο Φίλη, είναι με το Κουκουέ Μιλάμδα, που είναι μια ιδιαίτερη συνέντευξη, γιατί είναι για την αποχή στις ευρωεκλογές. Σταματήστε μωρέ με την ανασκόπηση. Θα είπε ο άνθρωπος, θα το πούμε αργότερα. Φαγωθήκατε ανασκόπηση και ανασκόπηση τα έχουμε. Πω, παιδάκι. Ναι. Καθώς το Κουκουέ Μιλάμδα λέει αποχή στις ευρωεκλογές συγκεκριμένα λόγω της αντίρρησης και της αντίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προτείνει την αποχή γενικότερα, εντάξει, κατεβαίνει στο Εθνικό Κόμμα, οπότε νομίζω έχει ενδιαφέρον η κουβέντα για το ότι τα επιχειρήματα υπέρ της αποχής, κατά της αποχής, αν βοηθάει αυτό, ειδικά σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν βολεύει την Φάνο, Δημοκρατία κλπ. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Α, θες να αρχίσω? Είπα να τα αποφύγω και να πάμε στη συνέχεια. Άστο. Ήθελα να σε κουρδίσω πολύ λίγο, έτσι διακριτικά. Έτσι πολύ απόξω. Δεν θεωρώ με τίποτα ότι η αποχή είναι λύση. Για μια σειρά από λόγους. Γενικότερα, ξέρω ότι το ξέρω το ρητό, το έχω ακούσει 15 φορές στη ζωή μου, το άμα οι εκλογές άλλαζαν κάτι θα ήταν παράνομες, μπράβο. Δεν θεωρώ ότι μετράνε μόνο οι εκλογές, ότι ξέρω εγώ ότι δεν είναι ότι ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και εντάξει είμαστε πολίτες. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, εκ των πραγμάτων μαθηματικά βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, βοηθάει τα ισχυρότερα κόμματα, η αντίθεση μπορεί να εκφραστεί. Δεν ξέρω, έχω και άλλους λόγους. Έχω πάρα πολλούς. Δηλαδή, απλώς δεν θα το άφηνα. Παρουσιάζω τις συνεντεύξεις. Εντάξει, ρε Θάνο, εντάξει. Είπα να δώσουμε μια πάσα εδώ πέρα να ενισχύσουμε κι εμείς τις. Δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω η αποχή. Διαδικασίες. Αυτό είναι το τελικό επιχείρημα το οποίο έχει βρει πολύ σύμφωνο παραδόξο τον Κωνσταντίνο. Εντάξει, θα βγει η αποχή πρώτη. Το ξέρουμε. Δάστο. Αυτό το είπαμε και επειδή είχε χιούμορ ο άνθρωπος, το δέχτηκε. Του λέω η άποψη του Θάνου είναι ότι. Εντάξει, ρε, γιατί ανησυχείτε, μην πας και δεν έχουμε αρκετή αποχή. Μην τυχόν και πάνε πάρα πολύ να ψηφίζουν, αλλά θα δείτε τα επιχειρήματα. Εντάξει, τώρα το... Δεν ήμουν εγώ στη συνέντευξη, οπότε γι' αυτό μπορώ να σχολιάσω. Εντάξει, θα τα έλεγα στη συνέντευξη, δεν τα σχολιάζω τώρα. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του να κουτσοβολεύουμε πίσω από την πλάτη του άλλου, γιατί το σωστό είναι πάντα, και σε αυτό εμπιστευτείτε με, να σχολιάζετε πίσω από την πλάτη του άλλου, γιατί αν τα λες μπροστά του, είναι σαν να θες να κάνεις καυγά. Πίσω από την πλάτη, που είναι το σωστό, δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να μαθαίνει την αλήθεια, να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή ιδεών και δεν κακοκαρδίζουμε και κανένα. Τώρα, αν μαθευτεί, όσο να μαθευτεί, θα το έχει ξεχάσει. Δεν είναι τίποτα. Αγώνας μέχρι 100% αποχή. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που λίγο έχει ατονίσει. Το περίφημο ότι άμα το 50% δεν ψήφιζε με κάποιο μαγικό εκεί. Τρόπο, είμαστε οι εκλογές θα ήταν παράνομες ή θα κυρίζονταν παράνομες, που ήταν ένα μεγάλο fake news και είναι ένα μεγάλο fake news, ή ότι είναι κάπως, από τον συνταγματολόγο Σαραμάγκο. Ή ότι ο νικητής θα πει κέρδισα, αλλά υπήρχε εποχή και δεν αναγνωρίζω την νίκη μου. Δηλαδή μια μαγική εικόνα. Έχουμε φτάσει στο 40, στο 50, στο 60%. Εντάξει. Την αποχή. Γενικά ψηφίζω με κάθε στάση. Δηλαδή θα διαφωνήσω, αλλά θεμητά εννοείται. Δεν μπω σε χαρακτηρισμούς. Όσοι με τους τσακωμούς που λέγαμε, που δεν μας αρέσει και στους δύο. Πρέπει να συνοδεύεται σίγουρα και από κάτι άλλο. Δηλαδή την αναρχική αποχή τη σέβομαι. Είναι μια ξεχωριστή θεωρία, πολιτική κλπ. Όλος λέει. Θα πήγαινα να ψηφίσω, αλλά μετά τα επιχειρήματα του Θάνου θα κάτσω σπίτι. Μην είστε περίεργοι τώρα. Μην είστε περίεργοι. Λοιπόν. Έχουμε φανατικό Λαπαβιτσικό. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που θα έχουμε τον Κώστα Λαπαβίτσα σε συνέντευξη. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι. Εφόσον το έχουμε κανονίσει, θεωρώ ότι θα γίνει. Γιατί είναι από τους ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει διεθνώς την συζήτηση, τους όρους της συζήτησης που κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση μας μαζί της. Είναι ένας άνθρωπος του οποίου τα βιβλία διαβάζονται, μελετώνται διεθνώς και έχουν διαμορφώσει τους όρους αυτών των προβλημάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι μεταξύ μας συζητάμε έχοντας λίγο πολύ κάποιες απόψεις για αυτά τα θέματα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι τώρα συγκυριακό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν για λόγους επαγγελματικούς μια τέτοια τόσο εντατική και δημιουργική ενασχόληση με αυτά που μπορείς να πεις, νομίζω χωρίς υπερβολή, ότι έχουν διαμορφώσει τους όρους αυτής της συζήτησης σε ένα ποσοστό. Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζοντας για τις συνεντεύξεις, και αφού ίσως έπεισε ακόμα να κάνει το ανάποδο, θα έχουμε και με Μουλού Κουκουέ. Που συμμετέχει κανονικά. Έγινε αυτό. Ναι, έγινε αυτή η συνέντευξη αυτή. Και από εβδομάδα με πολλούς υποψήφιους, πολλές υποψήφιες από διαφορετικά κόμματα. Είναι μέχρι 2 το όριο που έχουμε βάλει από το κάθε κόμμα. Και δεν θα έχουμε debate, όχι, επειδή ρωτάτε αν θα έχουμε debate της εξωκοινοβουλευτικής, όχι. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές το αναγνωρίζουν αυτό οι υποψήφοι, ιδίως των μικρών κομμάτων, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το εκτιμούν, γιατί η ευκαιρία που τους δίνεται στα κανάλια είναι να μιλήσουν για λιγότερο από 2 λεπτά σε ένα πάνελ που υπάρχει εκεί πέρα, ένα ανθολόγιο γραφικότητας και ακροδεξιάς μαυρίλας. Οπότε εδώ, τουλάχιστον αυτό που μπορεί να πει κανείς, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν και που θα ξαναυπάρξουν, όπως θα δείτε, για τα έμφυλα ή για άλλα ζητήματα, παρόλα αυτά δίνεται χρόνος προκειμένου να παρουσιάσουν κάπως την πολιτική φυσιογνωμία του κόμματός τους. Είναι συνεντεύξεις, συνήθως είναι κοντά στο μισάωρο, λίγο παραπάνω από το μισάωρο. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάσει κανείς ένα επιχείρημα, λίγο την φυσιογνωμία του κόμματος. Ναι. Θα ήθελα πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνε, και πριν πούμε και για την ανασκόπηση. Καταρχάς, λέτε για το Λαπαβίτσα. Αυτό είναι αστείο που είναι πολύ παλιό με το Λαπαβίτσα. Από τότε που είχα μαύρα μαλλιά και ήμουν ξυρισμένος. Από τότε έχω φροντίσει να διαφοροποιηθώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μοιάζε πάρα πολύ με το Λαπαβίτσα για κάποια χρόνια ο Κωνσταντίνος Πουλής. Με το Λαπαβίτσα, αλλά τον προσπέρασα. Είναι. Έχει κάνει. Καταρχάς, ο παιδιά Λεποβίτς τα βάφει. Δεν θέλω τώρα να γίνω. Δεν ξέρω. Πάντως δεν έχει ασπρίσει ο Λαπαβίτσας, παραμένει ξυρισμένος, οπότε μας χωρίζει πια, έχω προχωρήσει μια γενιά μπροστά σε σχέση με τον Λαπαβίτσα. Ναι. Άμα δείτε πρώτη σεζόν ανασκόπηση θα καταλάβετε την ομοιότητα πραγματικά. Υπάρχει, και υπάρχει ένα επεισόδιο το οποίο που λέμε για τα οικονομικά και, και ξεκινάς, είναι η εκπομπή ανασκόπηση για την οικονομία με τον Κώστα Λαπαβίτσα. Σωστά. Ξεκινάς έτσι, μεγάλες εποχές, 14-15. Λοιπόν, ανασκόπηση. Έχουμε επεισόδιο ανασκόπησης μετά τα κουνούπια. Έχουμε βρει κάτι μυγάκια. Αυτά τα μικρά, τα κόκκινα. Όχι, δεν θα έχουμε ανασκόπηση για μυγάκια. Θα έχουμε για τις ευρωεκλογές, για την πολιτική επικοινωνία. Θα λέγεται πολιτική αντιπαράθεση το επεισόδιο και θα αφορά την ανθρώπινη πλευρά των πολιτικών. Αυτά που μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν, Θάνο. Τώρα εσύ άμα είσαι ασυγκίνητος και δεν έχεις καρδιά μέσα στα στήθια σου και αίμα στις φλέβες σου, δεν σου φταίμε εμείς. Εγώ που είμαι άνθρωπος με τις ευαισθησίες μου, αυτά μου, είμαι και ηχθής, καλλιτέχνης, γράφω λογοτεχνία. Άλλο προφίλ, τελείως. Οπότε θα δακρύσω κιόλας με ένα βίντεο. Λίγο σκύλος είναι, μαμά είναι, κάτι. Ό,τι μπαίνει μέσα στην καμπάνια, η αλήθεια είναι ότι μας δίνει λίγο. Ναι, υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν εμφανίσεις που μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν προϊόντα που μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα, όπως τα παπούτσια. Και γενικότερα είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει σκύλια, μπουζούκια, εμφανίσεις ημένας από εσάς, το οποίο το αξιοποιούν διάφοροι. Κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα. Εκπομπή θα έχει και Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει και Στέφανο Κασελάκη. Θα είναι λίγο ένα roller coaster για φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνουμε. Για τη μελίγκρα που μου φάγε τα φυτά μου, θέλει να κάνουμε ανασκόπηση. Θάνο, έχουμε μελίγκρα σε ένα από τα φυτά έξω. Δεν ξέρω τώρα αν ίσως είναι υπερβολή να κάνουμε ανασκόπηση γι' αυτό. Εγώ έχω οπλιστεί για να την αντιμετωπίσω. Και τέλος πάντων θα ανταλλάξουμε τα νέα μας εδώ πέρα. Πες εσύ στο chat τη δική σου εξέλιξη και θα πω κι εγώ όταν... Α, πολύ ωραία. Και εσύ τώρα αυτό κάνεις. Δείχνεις ότι είσαι ένας απλός άνθρωπος. Απλώς έχεις το μικρόφωνο μπροστά. Είναι πολιτική επικοινωνία αυτό. Εγώ το πουλάω πάρα πολύ αυτό. Ότι και καλά είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Δηλαδή... Πριν να μπω στο πολυτελές αυτοκίνητό μου και να επιστρέψω στον πύργο στον οποίο κατοικώ, θέλω στο μικρόφωνο να νιώθει ο άλλος ότι έχουμε κοινά αυτά, ότι ξέρω εγώ ψωνίζω ψωμί, ξέρω εγώ. Καταλάβεις, να με σκέφτεται σε τέτοιες απλές καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά δεν, ούτε ξέρω πώς γίνονται. Ούτε ξέρω πώς γίνονται. Θέλω να με φαντάζονται απλό. Ναι. Α, ανασκόπηση για το πόσο λάθος πήγε η ζωή μου, πότε θα κάνετε. Συγκεκριμένα η δική σου. Πασχαλίτσες για τη μελίγκρα. το τσάτ. Γίνεται πολύ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον εντομολογίας που έχει προκύψει μετά το τελευταίο ναι, επεισόδιο. Ναι. Συνέντευξη με Γιώργο Αυτιά, όχι. Αθλητική ανασκόπηση για την ομάδα του Άρεος. Σιγά μην κάτσουμε να γελάμε. Από μένα θέλει αθλητική ανασκόπηση για την ομάδα του Άρη. Από πού να αρχίσω. Δεν φτάνει μία εκπομπή, παιδιά. Ανασκόπηση για Καβούρια, Αράχνες. Να μιλήσω για τα πρώτα μάτς που είδα του Άρη, για παράδειγμα. Α, σε Θάνο και είμαι και ψυγκίνητος τώρα, μας παντού. Β' Εθνική παλεύαμε με τον Πανελευσυνιακό και τον Εθνικό Αστέρα και μετά ανεβαίνουμε στην Α. Και είναι, οι φίλοι του Άρη θα το θυμούνται, αυτό δεν ξεχνιέται. Πρώτο μάτς κερδίζουμε νομίζω τον Εθνικό Αστέρα και δεύτερο μάτς με το που ανεβαίνουμε παίζουμε στην Τούμπα, Κωνσταντίνε. Και κερδίζουμε 1-4 Όχι, ρε, με 2 γκολ του Χαριστέα. Το Χαριστέα τον θυμάμαι. Εκεί, μπράβο. Εκεί ο 7χρονος εαυτός μου πίστεψε ακράδαντα ότι θα πάμε για πρωτάθλημα. Διαψεύστηκαν λίγο οι ελπίδες μου έκτοτε, αλλά συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα. Μεγάλο 1-4, όσοι το έχουν δει, το έχουν δει. Με το Μιχόπουλο εκεί πέρα κλωτσάει αέρα, μεγάλες στιγμές. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε σε αυτό τον Θάνο των 7 χρονών. Σε φαντάζομαι σε φωτογραφία τώρα, Θάνο, πώς θα ήσουν, ένα μπουμπουκάκι. Υπάρχει φωτογραφία, ναι, με το κασκολάκι. Καλά, χαμός. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής μου. Δεν περίμενα ότι τόσο γρήγορα, Κίρκη, θα έχουμε δεθεί, ότι θα νιώθουμε τόσο κοντά ο ένας τον άλλον, ότι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, ο ένας την άλλη, και ότι είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε μαζί στη ζωή, σε όλες τις δυσκολίες, χέρι με χέρι, με τη φάρμα των ζώων. Θα είμαστε πάντα εδώ για σας, δεν θα σας προδώσουμε ποτέ. Θάνο, σ' άρεσε αυτό? Για σλόγκαν, ναι, και χρόνια μας πολλά στον Κόνπο που βάζει λεφτά γιατί έχει γενέθλια και πληρώνει. Έχω γενέθλια και πληρώνω. Νταν! 200 σεκ. Πόσα είναι αυτά, Θάνο, εσύ που έχεις... Για 7 είναι. Για 7 είναι. Μια χαρά. Βγήκε το μεροκάματο και σήμερα. Έλα. Λοιπόν, να δείτε τις συνεντεύξεις. Θα ανέβηκε ξεχωριστά η συνέντευξη με τους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου, την οποία κάναμε χθες και δείξαμε στην χθεσινή Φάρμα. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Ηλιάνας Ζερβού. Λέω ενδεικτικά κάποια από τα ενδιαφέροντα κείμενα του TPP για την υπόθεση με την εμπορευματοποίηση του αίματος. Και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο της Τζέννης Τσιροπούλου για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες που δουλεύουν σε συνθήκες καύσωνα. Ένα θέμα θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο τρίμηνο. Με ειδική αναφορά, προφανώς, ξεκινώντας μάλλον, τους ανθρώπους που δουλεύουν delivery και με επικοινωνία με τις εταιρείες, με το τι παρέχουν, τις συνθήκες ασφαλείας, τι κάνουν, τι συμβαίνει, πόση δυνατότητα δίνουν και πόσο προστατεύουν τους εργαζόμενους ή, όπως το λέει πολύ ωραία η Volt, τους συνεργάτες. Τελείωνε. Να είμαστε πάντα καλά. Σας φιλάμε, να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο από τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας.